world is fire and blood. Everything is dependent on oil. We are killing for gasoline. The world is almost out of water. Water. Now there's the water wars. Here they come again. Everybody's gone out of their mind. You're not the only one, Max. Tjo alla där ute! Välkomna till avsnitt 137 av Tittar och snackar, vår podcast som jag och Gustav har. Tja Gustav, vad kommer vi prata om idag? Vi kommer lite på halv på begäran. Den är ju väldigt hypad nu. Och faktiskt den enda filmen jag har nämnt till dig, aktuella filmen. Jag vill inte prata om aktuella filmer, för jag känner mig som någon sån här filmkrönikan wannabe. Jag trivs inte. Och jag trivs inte att prata om filmer som man precis har sett och som precis haft premiär. Det blir mycket klyschor man säger. Men den här kunde jag tänka mig att prata om, eftersom jag är ett gammalt fan av de tidigare filmerna. Så att vi kommer snacka om Mad Max Fury Road, som ju har blivit... Jag kan tänka mig att vissa som inte har sett den ännu redan är trött på den, för att den snackas upp även av de som brukar vara cyniska. Det är så här: nu ska vi alla älska den nya Mad Max-filmen som man inte har älskat någonting förut. Jo, men det är ändå kul hur den... För ja, vi kanske kommer till det, men det är bara kul hur den ändå sprider sig. För det är väldigt många jag känner som har sett filmen som jag inte skulle kunna tänka mig att de skulle vara så intresserade. Nej. Så den har verkligen varit ett jävla genomslag. Vilket är lite kul. Verkligen. Men på box office, den har ju spelat in okej på box office, men fick ju ändå stor stryk av, vet du vilken film? Det vet du. Pitch Perfect 2. Precis. Regisserad av Elizabeth Banks. Jaha, har hon regisserat tvåan? Mm. Det är hennes regidebut. Hon har gjort någon kortfilm också i någon sån här kalkon kortfilmspaket. Ja, den där 43 eller så, Movie 43 eller vad den heter. Ja, precis. Som ska vara skitdålig tydligen. Ja. Jo, precis, men den fick stryk. Men då får man ju tänka på att Mad Max också är R-rated. Ja, och den precis. Är så den gick ju fortfarande fint. Men... Och jag har gjort en temp på den helt enkelt, eftersom jag vill nöta in tempen helst i varje avsnitt vi har, vad vi än pratar om. Skulle vi prata om din mamma, så gör vi en temp på henne liksom. Jag känner att jag vill nöta, jag vill att folk ska börja tänka så. Även i dessa Facebook-tider när folk bara tycker starka åsikter, förstår du? Alltså, jag vill att en sverigedemokrat ska kunna dela upp sin, alltså vad Sverigedemokraterna tycker om Sverigedemokraterna från punkt 1 till 10, från det sämsta till det bästa. Och jag vill att motståndare ska kunna göra samma sak, förstår du? Det kanske det Skavlan borde gjort när han hade Jimmy Åkesson på besök. Det är det alla borde göra. Här har du kommit, Jimmy, med en liten temperaturlista på ditt parti. Ja men verkligen, alltså, det skulle öka trovärdigheten med vem man än pratar om vad som helst. Men vi går alltså in i den här diskussionen och din temperaturlista med att du är ett stort fan av Mad Max. Och jag har sett, ska gissa på 2 av 3 av de tidigare filmerna. Jag kan komma till det, för att jag måste som intro här. Vi ska se om det stämmer på dig. Jag vill bara säga en sak. Jag har alltid, sedan jag var barn, undrat varför han kallas Mad Max. Och nu när Mad Max Fury Road kommer så skriver recensenten så här om den galna Mad Max. Men det roliga är att även i Fury Road, i alla filmer, så är han minst galen av alla karaktärer. Han är typ den som är friskast, alltså, så här. Ja men typ precis. Han är ju den friska i en galen värld typ. Precis, det är därför han vill vara i fred och i dyster liksom. Men nåväl, det jag skulle vilja säga, det är så att när jag läser recensioner, alla hyllande recensioner, bland annat vår favorit Emma Grey Munthe som älskar filmen. Hon började typ gråta, såg jag på Instagram. Fint, jag är varm inombords då. Men hon och andra har klumpat ihop det som att de tre tidigare filmerna som de andra, förstår du? Ungefär som att när nya Star Wars-filmen kommer till i december, om den blir hyllad, så säger folk så här: ja, den är mycket bättre än de andra. Där Star Wars-fans skulle vara så här: vänta nu, ni kan inte säga de andra om de tidigare sex filmerna. För Jar Jar Binks-filmen och vad heter den egentliga tvåan från 80? Empire Strikes Back. Det är inte samma film. Man kan inte klumpa ihop dem som de andra. Så jag tänkte ge en liten bakgrund här till de tre tidigare filmerna. Vill du ha det? Ja, visst. Kör hårt. Se mig som en som inte alls är insatt i Mad Max-världen. Ja, men grejen är att, för jag tror att många, det märker också på recensenter, att så här, de tror att de har sett mer av Mad Max. Det tror alla att de har gjort. Men nu ska du få höra här. Som så många andra som har koll på Mad Max-världen i Sverige, förstår du? Den kommer ju i början, är det 81-82? Kommer... Första gången 79, andra 81. Ja, precis, 81, men förlåt. För som de flesta så såg jag The Road Warrior först, som alltså heter Mad Max 2 egentligen. Men den fick The Road Warrior bara som titel i bland annat Sverige, kanske USA också, för att ettan gick så dåligt. Det känns lite, jag ska inte avbryta, men det känns lite som att man kan jämföra den trilogin med Evil Dead-trilogin, att det var som att de släppte först en väldigt B-version av Mad Max, och sen släppte de tvåan som Evil Dead 2 också är, och även Road Warrior, liksom, att det är den filmen folk egentligen pratar om. För att då hade man plötsligt pengar att förverkliga den visionen. Ja, förutom att Evil Dead 2 är samma historia som du säger, med mer pengar. Mad Max 1 har en annan historik här i Sverige. Och det är så att jag ser Road Warrior först, det gör alla. Och jag älskade den, Emil. Så som du älskade Terminator 2. Jag lyssnade bland annat på The Q&A-podcasten. Intervju med James Cameron. Där han nämner när han satt och skrev på kaféer Terminator. Och försökte hitta, liksom, han ville göra den här, en science fiction som gick att göra billigt på vanliga gator. Då var Road Warrior en stor inspiration. Kul, det var ett rätt nytt avsnitt på James Cameron. Jag har inte lyssnat på The Q&A på typ 100 år. Alltså jag tror den är så här 8 månader gammal. Inte jag heller, utan jag söker upp nu. Det finns från så här Sericom, jag kan inte, vad heter de? Någon sån här seriemässa-grej där de intervjuar James Cameron och även Sigourney Weaver. Comic-Con typ. Ja, Comic-Con, förlåt. Men hur som, älskade Road Warrior, såg den många gånger. Du vet, alltså den här mixen med bizarra skurkar, alltså en unge som väser och kastar boomerang liksom. Och så att fingrar flyger. Alltså den är rå, den är rå. Mad Max är ego, han har en cool hund. Den är bara underbar. Har du någon minne av den här filmen? Nej, alltså jag har ju bara de här minnena, du vet, av biljakter i öknen och Mel Gibson. Ja. I sin skinndress, typ, eller skinnkläder. Men alltså, jag minns nog mer av Beyond Thunderdome. Men jag minns typ ingenting av de här filmerna egentligen. För Beyond Thunderdome är en helt annan film. Alltså Road Warrior, då är Mel Gibbs Mad Max en total antihjälte som in i det sista försöker undvika att hjälpa folk som behöver honom. Totalt, han är totalt ego. Han vill bara ha bensin. Det är hans enda mål. Han vill kunna tanka sin bil. Som en 14-åring med som bit för moppen. Ja, eller snarare, det återfinns ju lite Fury Road så här. Han vill bara överleva. Alltså världen har ju börjat förändras, men han är inte intresserad av något community och att hjälpa folk. Han vill vara i fred. Det är ju hans galenskap då. Det är ju därför han är Mad Max. Han har dött efter detta, men jag kommer till den. Road Warrior var den första, och sen där, och 1985 så såg man i filmtidningar, då kom ju den här uppföljaren. Som är, alltså Mad Max bortom Thunderdome, där om skurken är en så här Jason, förstår du? En Jason som kan snacka, en stel muskelsnubbe i tvåan, så har man bytt ut det Thunderdome till Tina Turner. Förstår du skillnaden? Det är en Disney Mad Max. Slutfighten som finns i varje Mad Max-film, så finns en biljakt liksom. I Thunderdome så då dör inga blir skjutna, utan folk slåss med stekpannor för att det är massa barn. George Miller förde ihop det manuset med en sån här Lord of the Flies grej så den är faktiskt kass. Jag har sett om den nu och det är så här, det är en Disney. Jag kan tänka mig lite det som folk blev besvikna på när Jedins återkomst kom och det var så mycket i våkerna. Mm. Jag blev ju inte det för att jag var... Men fan, är inte det lite så här, the curse of the third movie då? För även om många älskar Army of Darkness så är det också lite samma sak. Att nu ska det ändå bli lite mer pajas av det. Ja, kanske. Jag tycker ju fortfarande Die Hard 3 tänker jag alltid på med en jävligt skön trea. Ja, det är en bra trea. Och även Terror 53 är ju en skön trea. Ja, ja precis. Men även men lite mer light än de tidigare kanske. Eller inte. Mm. Men så är det lite, så är det ändå lite också med Die Hard 3 att de också gör... Okej, det som ändå gemensamt kanske för TV-filmen är att man då... Typ, man gör ettan, så gör man tvåan som förfinar det ettan gör på något sätt. Och gör det mer så här, kristallklart vad det här är. Sen tredje filmen, då har man växt ur de kläderna på något sätt och vill ta sig an världen. För så är det ändå lite Die Hard 3. Plus är det en stor actionfilm i en hel jävla stad. Mm. Typ. Ja. Men den lyckades, för det var en skön story de hade fått till i Die Hard 3. Ja, jag gillar den. Jag gillar den. Det har vi redan pratat om också. Innan. Ja, för den hade kunnat funka alltså, som enskild film. Den var inte beroende av John McClane egentligen. Nej, men han är ju lite som, eftersom det är från början ett dödligt vapenmanus, så är det väl lite också att han är inpushad. Ja, det var ett dödligt vapenmanus från början. Ja. Fan, det här känns bekant, men jag har glömt ändå. Hur som helst, när man växte upp här med Mad Max-filmerna så var det The Road Warrior man tittade på, och så fanns Thunderdome, som ingen tyckte var lika bra för att den kändes barntillåten. Förstår du? Alltså, den slutar inte ens. Alltså, det är ruskiga skurkar i Mad Max-universumet. Men här har vi Tina Turner som, när de fångar Mel Gibson i slutet, han har hjälpt massa barn och folk att komma undan, och de når honom, så bara skrattar hon och säger: ja, du och jag är riktiga antagonister, Mad Max. Och så skrattar hon och går iväg och bara så här släpper honom fri. Det är jättekonstigt. Och så går det här temat igång då, eller det här we don't need another hero. Den kommer under eftertexten. En jävligt bra låt för övrigt. Den lyssnar Det var min brorsa faktiskt nu som upplyste mig om att den skrevs för den filmen. Det har ingen aning om. Och den lekte alltid jag till i tonåren. Alltså, när jag lyssnade på den låten we don't need another hero, så lekte jag att jag typ var Mad Max, alltså så här, och räddade barnaskaror. För sånt gillar jag ändå med. Jag gillar grejen med Thunderdome, bara att det är så töntigt gjort. För även soundtracket i ettan och tvåan, så är det Brian May faktiskt. Alltså, är det basisten eller gitarristen i The Queen? Du känner ju bara till Pearl Jam, så du kanske inte kan svara på det. Ja, vänta nu, och Queen är typ ett av de mest överskattade band någonsin. Är det tråkig musik, men ja. Det är säkert. Ja, det vill jag inte kalla det. Men det är ointressant här. Men han gjorde en ganska så här tung ångestmusik till både ettan och tvåan. I trean, och nu pratar jag inte Tina Turners ledmotiv, utan den övriga musiken är lite som i Jabba the Hutts palats. Du vet, det här bandet som spelar och glada saxofoner liksom. Så det är så mycket som är konstigt med trean. Men nu kommer vi till, för jag måste köra igång med tempen snart. Mad Max 1, den fanns inte. Den var ju totalförbjuden, och den är fortfarande det, tror jag. Och ingen hade den på någon piratkopia. Jag hörde om någon så här storebror som hade en kompis som hade en kusin. Men det var ingen som någonsin kunde spåra den källan liksom. Ja, jag älskar det här Sverige. Jag älskar det. VHS-Sverige, du vet, och byta kassetter med varandra Sverige. Det fanns. Det är det finaste som Sverige någonsin har varit, tror jag. Ja, det finns något så här fint nostalgiskt över det, verkligen. Hur man fick kämpa för att hitta något. Och då kan jag säga, Mad Max 1 gick inte att hitta. Istället, det var först på gymnasiet som jag köpte den på import VHS. Men den blev en besvikelse för att, du vet, kostade så här 279 kronor plus import från England. Men så var den inte widescreen, utan så här, du vet, med upptryckt, alltså långa huvuden. Alltså så här, det är värdelöst liksom. Alltså så här, dåligt ljud och allting. Men sen har jag sett om den på andra sätt som går i modern tid, där man kan få liksom widescreen som det ska vara och allting. Så är ju den är närmast Road Warrior då, innan Fury Road. Och så ska vi se sen om den fortfarande är det. Men bland annat så planterar jag rekommenderar alla att se Mad Max 1 och 2 innan Fury Road, om man orkar. För att den planterar liksom den här bizarra skurkvärlden. Du vet det här självmordsbombartänket som finns i Fury Road med skurkens anhängare. Allt det där finns i Mad Max 1. Även om den är mer än så här Straw Dogs eller Eden Lake. Så fan, den är jävligt fin. Jag blir lite ledsen på mig själv att jag inte, för jag hade planerat att se den trilogin innan jag såg Fury Road, men sen så jag tagit lite på sängen eller blev överraskad av att jag fick liksom ett samtal från min bror som frågade: hej, vill du komma hem? Vi ska se Mad Max imorgon, jag och mamma och några kompisar. Och så åkte jag hem det och såg den. Så jag hann inte med trilogin. Så jag får se den nu i efterhand. Ja, det är värt det kan jag säga. Alltså ettan är en fyra. Tvåan är för mig en femma. Alltså så här, total femma. Trean är egentligen en etta. Och så kan man ge en snäll tvåa för att man tycker om att träffa på den världen. Eller för några enskilda bilder. Men egentligen det är en etta. Vad ger du den Tupac-videon då som utspelar sig i California Lab? Ja. Jag gillar ju den låten. Det är ju Dr. Dre främst jag gillar den för liksom. Eller hur? Det är väl den låten där. Ja, men jag undrar, är den bättre än Beyond Thunderdome? För länge sedan såg den. Det är den väl säkert inte. Den är väl det är musikvideo. Men det är kul att de spelar in den i. Fan, det är lite konstigt också. Hur länge ligger settings kvar? Jag har ingen aning. Alltså, var är det inspelat på exakt samma ställe? Ja, alltså de tog Thunderdome. Ja, nej, men ja, det måste fortfarande vara 96-97 den kommer. Ja, exakt. För det tänkte jag på när jag läste den faktan. Det var så här, jaha, så de lånade Thunderdome som bara ligger kvar i någon jävla lokal. Liksom, eller, ja. För det är förmodligen The Fighting Pit. Men skitsamma. Rekommendera folk att faktiskt på riktigt återse Mad Max-universumet, främst ettan, tvåan och allra främst ettan, som folk tror att de har sett, men de flesta har inte sett den. Om de inte har köpt den på import eller har laddat ner den nu när det finns nedladdning, för den är fortfarande, den finns inte i några videobutiker, den går aldrig på svensk tv, den är fortfarande totalförbjuden. Det är rätt mäktigt, eller hur? Den finns, men för det var inte, den var. Vadå? Den kan knappast fortfarande vara. Nej, men allt sånt. Det kan jag tänka vara i Norge typ, som också har ställt sjuka saker för sig med vissa filmer eller haft. Men jag tror den bara är bortglömd, förstår du? Så att den finns inte. Alltså så här, det finns inte så att SVT har sänt den någon gång. Nej. Förstår du? Alltså, den existerar inte. Om det är någon lyssnare som har mer kunskap om det här, så kan de ju hojta till. Men jag tror verkligen inte att, jag tror inte den någonsin har gått på tv. Den har inte gått att hitta, det vet jag. Den har inte gått att hitta någon videobutik. Möjligtvis igen som import. Jag vet, alltså, men videobutiken är ju inte längre vad det är. Så att, ja. Ska vi dra igång med Fury Road eller? Yes, och då är det alltså temperaturlista från 1 till 10. 1, det sämsta, det kallaste, till 10, det varmaste, det bästa. Med Mad Max Fury Road från mig som ett stort fan av Mad Max-världen. Nummer 1, R-rated känns inte riktigt R-rated. Alltså så här, det finns en bild eller en scen när en baby skärs ut ur magen. Och det är så tydligt att så här, kameran får inte filma någonting av babyn. Och en tjej som hamnar under hjulen på en bil. Men när hon man får inte se det. Och när hon hålls av skurken. För det är hans avelsfruar liksom, som filmen handlar om. Att Charlize Theron och Mad Max eller liksom ska rädda. Men hon är ren, hon är vacker och ren även som lik, förstår du? Och när masken slits av från the bad guy så får man aldrig riktigt se det. Så att jag blev lite förvånad över det, att så här, fan, okej, den här är R-rated, men ändå. Jag är lite kluven till det. Jag gissar på att de kanske gjorde så för att de ville safea om de ville köra PG-13 på filmen. Samtidigt tycker jag det är skönt att de inte på något sätt vill fylla upp det rummet som är R-rated bara för att, utan att George Miller mer känner, alltså, att det inte handlar om att visa gore eller blod. Nej, men, eller och grejen, ja, men då kan jag svara på det. Det här är typ anledningen till att jag såg om filmerna inför det här avsnittet. För jag ville kontrollera, och i Mad Max 1 då är det väldigt lite man ser. Jag menar, det är en av de den är väldigt rå för att skurkarna är så här psykiskt råa, men på grund av budgetskäl så ser man inte när Mad Max fru och barn blir ihjälkörda, utan man klipper det och man förstår och det blir otäckt ändå, förstår du? Men man, det är mycket man inte ser det där, men det är på grund av budgetskäl. I tvåan då åker ändå fingrar av och man får se liksom ett ansikte med uttryckta ögon kort, men det är inte så här, det är inte så att det är inget gore på något sätt. Så jag förstår kanske så här, man skär ut bebisscenen, men när man kanske skulle ha fått sett i så här ett framesnabbt klipp, för det använder han väldigt mycket i Road Warrior och Mad Max. Bara liksom så här, bara kort den här bebisen, men främst att när någon har blivit påkörd och är i någons famn, så kan de inte vara rena som änglar, utan då är de i varje fall blodiga. Det kunde jag sakna, att det liksom fortfarande de safeade lite för mycket. Men när vi vänder och snackar om R-rating och sånt, alltså jag har några saker jag, som kommer in i diskussionen med, eller tog med mig in i diskussionen. En av de sakerna är just att jag vill ändå, det jag gillar med den här filmen ändå var att det är något sorts, det är ändå en relativ högbudgetfilm. Den gick väl över budget också, så det kanske inte var planerat att vara så högbudget som det var, men de vågar ändå släppa en högbudget R-rated actionfilm. Så jag hoppas verkligen att den filmen går så bra som den verkar gå då, hyfsat, för det verkar som de ska göra tre filmer till, eller i alla fall två till. Jag tycker ändå det på något sätt kanske sänder en signal som kanske lite stör Hollywood-systemet som har fastnat så i den här PG-13 action-vågen vi har haft. Ja. Så därför vill jag bara säga att det jag tycker är coolt med den filmen, varför jag tycker man ska stödja den och faktiskt gå och se den, inte bara för att det är en rätt häftig film, är just för att det på något sätt är att sända en signal. Det är som att gå i ett första maj-tåg på första maj. För att undvika helt enkelt det jag kände när Die Hard 4 kom. Ja, men precis. Och folk skjuter det, liksom. Och det kommer inget blod plötsligt. Man har vuxit upp med så här Bruce Willis som springer på glas och liksom har en blodig t-shirt. Men nu blir det ingen blodig när de blir skjutna och det blir helt konstigt. Nej, precis. Här tycker jag ändå att man kommer från en R-rated liksom filmserie och man håller det R-rated. Och det tycker jag på något sätt ska respekteras. Ja. Även om, som du säger, de utnyttjar ju inte R-ratingen så mycket som de kanske kunde gjort. Nej, men och det kan också vara... För jag blev också med råhet... jag tänkte under filmen. Vad sa du? För jag trodde att filmen var PG-13 när jag gick och såg den. Ja. Så när det här kom, när det ligger lite på gränsen, så tänkte jag att oj, vad mycket de har fått igenom för att vara PG-13. Mer än att jag självklart kände att det var R-rated. Ja. Det var ju inte först när skurkens liksom käft rivs av så jag kände att men det här måste nog ändå vara R-rated. Okej, okay. Och jag som visste att den var R-rated kände när skurkens ansikte slits av, bara, men vadå, varför får vi inte se mer? Liksom? Men det är också en råhetsfaktor kanske, så för även om ettan inte visar lika mycket så är den råare. Alltså så här, och tvåan, man, du vet, även om man baserar på håll i ett kikarsikte, så våldtas liksom män och kvinnor i både ettan och tvåan. Och här är det lite mer safe, förstår du? Och så här, om man har vuxit upp med Road Warrior, så även om de här ungmöarna liksom tas tillbaka av skurken, så behandlas de väldigt väl i bild. Alltså... Ja, precis, men det här är lite mer. Ja, precis, ja. Det är inte rått på det sättet, jag håller med. Nej, precis, inte riktigt. Men ändå, men jämför man med det är lite Thunder mer såhär musikvideoregissör sexigt allting bara. Det är mer såhär slick musikvideoproduktion, känns det ofta, än att det är någon såhär all out, rå, som du sa, Straw Dogs. Ja, precis, den är inte såhär. Ja, exakt, Straw Dogs, Eden Lake. Den är inte såhär någonstans realistiskt rå liksom, utan mer ett äventyr. Men ja, men det fick vara punkt nummer ett. Det var liksom det jag saknade mest. Jag hade dessutom drömt att Tom Hardys hud hängde löst från gässan i trailern. Jag satt och väntade på det, men det dök aldrig upp, och så insåg jag plötsligt att nej, men det har jag bara drömt, att jag såg en trailer där hans hud hänger löst, och satt och såg fram emot det. Punkt nummer två. Någonting som fortfarande är kallt, det är introt och utrot. Jag skickade ju till dig på Facebook. Jag hade verkligen väntat mig nu när George Miller äntligen får göra de här filmerna igen. Där, jag menar, Thunderdome var ju mycket en kompromiss. Han regisserade ju inte ens hela den. Någon dog under inspelningen, så att han regisserade så här fighting-scenerna. Men sen var det någon annan som gjorde allting annat. Så att, ja just det, han hade väl någon sån här mer teaterregissör va, som kom in och hjälpte till tror jag. Ja, så att det är liksom han följer ju upp verkligen de två första filmerna, är helt säker på. Då trodde jag att han skulle ha ett så här episkt berättarröst intro och utro som inte är Mad Max. Det blev förvånande när filmen börjar, för då är det Mad Max som mumlar som en modern hjälte så här, bara, jag försöker bara överleva. Bla bla bla bla bla bla. Alltså så här, och redan där tar det bort lite illusionen av Mad Max som är den här tysta antihjälten liksom, när han talar till oss. Jag tycker, jag vet inte om du kan slänga in så här, vi lyssnar lite på utrot eller introt, så man fattar vad jag menar. And so began the journey north to safety, to our place in the sun. Among us we found a new leader, the man who came from the sky, the Gyro Captain. And just as Papagallo had planned, we traveled far beyond the reach of men and machines. The juice, the precious juice, was hidden in the vehicles. As for me, I grew to manhood. In the fullness of time, I became the leader, the chief of the great northern tribe, and a rogue warrior. That was the last we ever saw of him. He lives now only in my memories. Grejen med det här var ju att så här, Mad Max blev så episk. Alltså den här främlingen som verkligen inte vill vara med. Och som liksom har betytt något för människor. Men han försvinner. Vilket ju anspelas på också i Fury Road. Han har ju sån här flashbacks liksom. Alltså folk kan ha svikit, eller hur? Ja. Vad tänkte du att det var? Men det uppfattade jag som att det var hans familj, hans dotter som man ser i snabba flashar. Nej, för att han förlorade sin fru, men sen var det en så här typ ettårig pojke de hade tillsammans bara. Så att den här flickan som främst är i flashbacks måste vara från Thunderdome. Alltså barnen som han räddar, förstår du? Men han följer inte med dem på resan. Så det var också lite otydligt. Han känns lite slarvig ibland, George Miller. För att när jag lyssnar på en intervju Q&A igen som finns med George Miller, och så får han såna här frågor om så här: ah, tänkte du på det här från tvåan med speldosan som bland annat är med i Fury Road? Så han såhär, nej det gjorde jag inte, utan det bara kom i mitt huvud. Så att han återanvänder saker han har använt utan att tänka på det. Så här, gammal gubbe liksom. Jo, men det som överraskade mig, eller gjorde att jag kände lite såhär, jaha, det kanske förklarar någonting, är att jag lyssnade på en lång, typ 2 timmars föreläsning med fotografen i den här filmen. Ja, kul. Och dels verkar det gjort min... Det finns upplagt på typ Vimeo. Men jag tar upp den på tittarna och snackar, så jag tror den finns där i flödet. Men jävligt intressant så. Men det verkar som att George Miller är lite crazy. Men sen också typ var det så att de hade typ inget manus. Han hade bara ett stort storyboard över hela filmen. Det kommer jag till, ja. Ja, okej. Okay. Så att... det känns som att han kör sin grej. Och så kanske att han inte riktigt bryr sig om originalstudien. Att han liksom, det här är typ nästan liten reboot. Absolut, för att i den här Q&A som jag lyssnar på, så frågan om pojken som kastar boomerang från tvåan liksom, så här, fanns det någon tanke på att han skulle återkomma? För att i hela det här episka utrot på tvåan så visar det sig att det är den här stumma boomerangpojkens berättarröst, men som vuxen man liksom, att han har blivit ledaren, förstår du? En god ledare. Men där är George Miller bara såhär, nej, nej. Alltså han bryr sig inte om den här boomerangpojken för 5 öre. Utan han vill ju bara liksom, ja, göra den här, alltså den här långa biljakten då, helt enkelt. Som filmen i stort sett är, enligt kritikerna. Jag tycker inte den är så konsekvent, en enda lång biljakt. Punkt nummer 3 på min lista, då har jag skrivit såhär, övertydliga symboliska love stories, vare sig det är buddy love eller vanlig love. Att man skulle ha tonat ner det. Alltså vi har Nicholas, alltså om en pojke, pojken, vad heter han? Nicholas Holst, eller något det hållet, va? Som ju spelar en av the crazy skurkarna liksom. Självmordsbombar anhängarna till den stora skurken. Som när han börjar hjälpa Mad Max och dem, alltså det här utspelas ju inte under många dagar. Men nej, han blir vän, och en av de här unga fruarna liksom, alltså de börjar så här, de pussar varandra. Det blir så här, de typ i princip i slutet har typ planerat ett liv ihop. Precis. Och det känns lite övertydligt och falskt med hela Mad Max-världen. Är det någonting i den här filmen, jag håller med om, någonting jag tycker jag hoppat eller typ så här, hoppat till av eller känner att det här sitter inte riktigt, så var det just den resan som han Nicholas Hoult gjorde från typ galen jävel. Totalt galen, precis. Ja, till att plötsligt bli någon. Och så någon, det där var okej om typ han var, kanske var med i gänget, men aldrig riktigt, att man inte litar på honom. Nej. Men det är som att de, när han säger typ jag är god nu grabbar, de bara okej, skönt, nu kör vi. Och till och med Mad Max som inte litar på någon. Ja. Alla litar på honom. Och han blir till och med den godaste i gänget. Det är också så här. Även om jag tycker det är trevligt, ska vi tillägga att just den här större om en pojke, Nicholas Hoult, faktiskt lyckas. Han är ju en av få barnskådespelare som lyckas föra in liksom, alltså bli en vuxen skådespelare. Han verkar inte knarka, han verkar liksom, han gör det på något sätt och får göra väldigt många olika genrer. Han måste ha jättekul. Ja. Ja, det är kul för honom. Ja, verkligen. Men det finns, för det finns, och det känns som att det här är producenten, för man har också i klippningen byggt upp så här, du vet, lite för många så här ögon som stannar mellan Charlize Theron Furiosa och Tom Hardys Mad Max. Som också känns så här, nej men Mad Max-världen, ingen har tid att vara kär. Man ska bara överleva. Och speciellt i den här storyn, då ska de bara överleva. Det ska inte hinna finnas några känslor. Och det är inget som nämns i manus. Men det känns som sagt som att i klipprummet så har de ändå försökt fösa det dit som att det behövs. Så det störde mig lite på. Nummer fyra. Jag håller med i det du säger. Ja, nummer fyra, då har jag det du nämnde. Alltså att det är en storyboardfilm och att George Miller är så stolt över det. När han berättar om manusarbetet till den här filmen så är det så här: vi hade bara en storyboard. Dialogen skrev vi, bara det nödvändigaste vad någon behövde säga i yttermarginalen liksom. Får jag säga vad det är? Okej, en sak jag hade att komma in med var att prata om R-rated. Nummer två är, det jag inte riktigt håller med om alla recensenter, jag vet inte om du kan inte komma och hålla med mig nu om detta, men är att jag tycker det inte finns några riktiga karaktärer i den här filmen. Och det känns som att karaktärerna också är typ storyboardslarviga. Uh-huh. Det känns som att både Charlize Therons karaktär och Tom Hardys Mad Max är så här placeholder-karaktärer. De är så identitetslösa och du vet på något sätt konventionella spelpjäser som de kan vara. Jag tycker inte någon av dem riktigt. För så jag tänker, det känns som att de känns som att de är stuntables. Eller står där i väntan, du vet, bara för att de ska testa kameran. Och ställa skärpa och sånt innan skådespelaren kommer in. Mm. Och ska skådespela. Jag tycker inte riktigt någon av dem gör någon karaktär. Jag läste en teori inifrån branschen. Jag tror det var på så här Script Shadow eller någonting. Där den här storyn fanns, men först var inte Mad Max med ens. Utan Franchen hette fortfarande Mad Max, men man skulle ha den här kvinnliga Furiosa, Charlize Theron-hjälten. Men där folk var såhär, vadå, vi kan inte köra Mad Max utan en Mad Max. Alltså där typ George Miller var så här, men Mel Gibson är för gammal. Men det känns ju exakt som Exorcisten 3 som var tänkt att vara helt utan exorcism. Ja. Typ. Och sen sa de, nej, alltså ni måste få in någon exorcism, ja, i den här filmen. Ni måste få in Satan här, det kan inte bara handla om en seriemördare som är crazy. Precis, och det blir lite svar på varför såhär Mad Max ändå trots allt är, men då går jag vidare till min punkt nummer 5. Mitten på listan, någonting jag inte riktigt vet om vad jag tycker om. Och det är just i Mad Max Fury Road, karaktären Mad Max. Dels är han inte lika tydligt ego som han blev i Mad Max 1, slutet, när hans fru och barn blev mördat. Och han är absolut inte lika ego. Han, till och med Thunderdome är han mer tydligt ego som Road Warrior än här. För här är han med så här, okej, han är tvungen att hänga på. Förstår du? Men alltså, det här är första filmen där jag börjar känna, du vet som man gjorde med typ Michael Fassbender för ett tag. Alltså man börjar känna att, aha, nu är Tom Hardy bara Tom Hardy. Alltså han har gått varvet runt och man blir lite så här, aha, nu ser jag vad du håller på med när du skådespelar Tom Hardy. För att jag tycker han spelar typ exakt samma karaktär som han gör i den Lawless. Okej, okay, ja, det tänkte jag inte på. Men okej, okay, då lämnar vi, för vi har inte så mycket tid, utan vi går över till Tom Hardy. För jag har saker om honom här också på den här punkten. Och det jag håller med om är att i början av filmen så låter han nästan exakt som Mel Gibson i Mad Max-filmerna, i Road Warrior, förstår du? Alltså det, jag tänkte så här, det är nästan som att de har dubbat, alltså när han pratar lågt och mumlar. Ja, men det tycker jag, nu blir jag, det låter ju bara positivt. Ja, det var skönt. Men sen dyker Bane upp i vissa scener. Okay, du vet, jag känner så här, okej, okay, Tom Hardy spelar in för många filmer. Och har gjort det för många år. Han går runt och muttrar och säger, någon gång i filmen säger han typ någonting i stil med så här, I walk my own path eller någonting. Han säger typ att han är en ensamvarg. Mm. Och då känner jag, men fan Tom Hardy, du är den gosiga, snälla ensamvargen som ändå hjälper till i alla filmer du gör. Senaste biofilmen jag såg innan Fury Road var den här The Drop med James Gandolfini. Ska och, man se den? Va? Ska man se den? Ja, det är trevligt att se den, värd att se. Jag hade inte jättetråkigt på bio, men jag tyckte den var bra. Tom Hardy var charmig, men det spelar också exakt samma person. Den lite mystiska ensamvargen, men som ändå liksom på något sätt har ett hjärta av guld där man kan lita på ändå och ställer upp, du vet. Jag hade mest problem, där han var minst Mad Max, det var i slutet när han så här börjar nästan gråta, du vet. Som i en Family Guy-parodi, när och är så här, no, no, alltså så här, du får inte dö. Charlize Theron får inte dö, han ska ge henne blod. Jag har någonting om den scenen sen som är så här, min missade möjlighet. Okej, okay, ja, för det kan jag säga så här. Så där agerar inte Mad Max. Men då går vi vidare till min punkt nummer 6. Någonting som är bra med filmen, och det är Furiosa Charlize Theron, som är liksom bättre då än karaktären Mad Max. För att det är hon som är mest Mad Max. Om man går utvecklingen Mad Max 1, 2 till Fury Road, så är det hon som är Mad Max. Alltså det är hon som har den här bilen, som har sitt eget liv, som dessutom håller tyst. Recensenterna har skrivit så här: Mad Max säger inte så mycket. Jag tycker han säger för mycket. Alltså i fel lägen, förstår du? Hon är den som verkligen väljer sina ord och väljer att vara tyst när det är så. Det är någonting jag gillar här, kan ändå bara med det här storyboard-tänket som George Miller haft, är typ att saker som, även om det som sägs ofta är lite såhär klyschigt kanske, eller såhär så vilket hör, mycket... det ska vi tillägga, det hör lite till världen. Alltså redan i ettan så uttryckes alla väldigt B, så här, skurkarna säger typ så här: du är en kräkusling, så här. Alltså folk har så här bizarr dialog som funkar, ja. Ja, men det jag ändå gillar är på något sätt, och det här har många också berömt, med att det är en väldigt visuell film. Och vi får se mycket från universumet, vi får se väldigt mycket detaljer och sånt, men vi får skapa historien själva. Och det är en sak med hon Furiosa då, det här med hennes hand, eller arm. Vi bara aldrig får en scen där hon förklarar för Mad Max att jag har levt ett jävligt jobbigt liv och jag förlorade min arm, bla bla bla. Utan vi får bara känslan av, eller den texturen av att hon har gått igenom svåra grejer i sitt liv. Och hon är liksom hårdnackad. Men det hade inte varit coolt om filmen heter Mad Max, men det var hon som var Max. Man förklarar inte varför det är en kvinna plötsligt, men Nej. Hon har spelat den karaktären. Jag tänkte på det också. Speciellt namnet, det är ju så enkelt med namnet Max som kan vara en tjej. Och för det... Ja, är det inte, vänta nu. Nu får jag bara säga flashback. Heter inte en kvinna Max i första Mission Impossible från 96 av Brian De Palma? Ingen aning. Jag minns ju knappt vad... Alltså, jag vet att John Connor hette John heter Connor. Någon, där kvinna. Någon man tror är man, men sen är kvinna. Ja. Skit i det. Fortsätt. Jo, men jag tänker så här, Maxine. Alltså, förstår du? Smeknamnet är Max. Ja, alltså det kan jag känna. För det, vi går vidare på min lista. För att där kommer jag summera det du sa nu. Kommer jag summera i skurkvärlden sen, som dyker upp på min lista. Nummer 7, någonting som är lite mer än bra med Fury Road är det, så, alltså det som räddar det här, den här problematiken vi har pratat om nu. Alltså så här, Mad Max är inte riktigt Mad Max. Vi har två Mad Max, vilket är ett problem. Vi har två huvudroller som slåss om utrymmet liksom. Men det som räddar är att det är ju trots allt George Miller som är Mad Max. Alltså hans värld är Mad Max. De bizarra karaktärerna som klär sig som barn utan föräldrar. Det var ännu mer, alltså det är ju bisarrt nu, men i ettan är det ännu mer bisarrt, för att då har inte det här, då har det inte blivit den här totala undergången, men ändå går polischefen omkring i så här läderbyxor, bar överkropp och en slips. Alltså det är så här, utan att på något sätt vara gay, förstår du? Och det här, det är liksom, folk bara gör vad de vill efter att världen har börjat gå åt helvete. Säg något. Jag har pratat mycket om att det skiljer sig från originaltrilogin. Så tänker jag på att jag, och det här kan komma till sen min missade möjlighet, men jag gillar ju inte när man kastar om folk i filmserier. Till exempel, jag såg, när jag var hemma nu i Trollhättan, så såg jag trailer på TV bara för Hannibal, du vet. Och så blev jag sur igen på att Julianne Moore spelar den rollen som Clarice istället för Jodie Foster. Det är sånt som gör ont i mig lite, att man inte fick se den ultimata versionen av Hannibal. Nej, det blir den är ett bra exempel på när det blir väldigt svårt. Alltså, ja, och då är ändå Julianne Moore någon som vi alla tycker är fruktansvärt bra. Ja, jag säger bara att hon är fel för just den rollen, för att den rollen är redan paxad av en annan skådespelerska. Det är ingenting ont om Julianne Moore ens liksom, hennes performance i den filmen. Nej. För hon är fortfarande duktig. Men här borde jag också störa mig på det, och jag stör mig på det liksom på något sätt, på ett grundläggande plan, att jag hade hellre velat se Mel Gibson i rollen som han ändå var tänkt att spela fram till 2003 eller någonting, när de ändrade spår då. Men det som gör att jag ändå kanske ändå köper den här filmen är på något sätt att det är som att det var en trilogi som är lite, inte bortglömd, men ändå den var ändå lite nedlagd. Och så känns det här som en väldigt lyckad Platinum Dunes remake. Platinum Dunes, alltså, är Michael Bays filmbolag som gjorde remakes av Texas Chainsaw Massacre och Friday 13 och sådär. Det här känns väldigt mycket som att en musikvideoregissörs lyckade remake, där man tar med det man behöver, men man kan tänka bort kanske den där slipspolisen eller den där pojken med boomerangen. Ja, och men man gör det ändå så att det blir en sån häftig resa av det. På samma sätt som att jag köpte Nispels Texas Chainsaw Massacre remake, som var också en jävligt snygg, vilket jag också gjorde, tror jag. Är det den från 2003? Ja, men Jessica Biel i huvudrollen. Ja, för den tyckte jag var skön också. För att man trampar liksom inte originalfilmen på tårna. Nej. På något sätt som många remakes gör. Så jag tycker att Jag borde inte gilla att de har det spela rollen, men jag köper ändå som att ja, det var en häftig upplevelse i någon sorts något parallell universum till Mad Max. Ja, nej, men jag köper till och med, just för att det är George Miller, så är det Mad Max. Så att jag återser gärna att de har det som Mad Max, men problemet är, hur ska de göra? För att folk kommer vilja återse Furiosa också. Så att vi har plötsligt två hjältar i Mad Max-universumet. Så att men den här gången kanske Warner Brothers kräver ett manus, och kanske en manusförfattare kan sitta och liksom utkristallisera karaktärer tydligare. Ja, och främst måste vi lämna de här Thunderdome-städerna som även finns i, alltså här, man kan inte ha fem oskulder som ska räddas, förstår du? Eller en barnaskara som i Thunderdome, utan vi måste ut på vägarna. Typ att nästa Mad Max-film börjar med att Charlize Therons Furiosa är ensam på vägarna. Hon vill vara i fred, precis som Mad Max. Och man har inte att den här ensamvargen Mad Max som inte bryr sig om någon, har inte varit kul att se att, tänk om han blir liksom beroende av henne eller kär i henne, och hon är, jo, men, egoistiska. Ja, men hör då vad jag tänkt till tvåan. De är båda ute på vägarna, förstår du, och slåss mot alla olika gäng som dyker upp i det här laglösa landet liksom. Och så möts de och tvingas hjälpa varandra på något sätt i någon situation. Det är så Mad Max-universumet ser ut. Du vet, över en skitsak, över soppatorsk, förstår du? Över, för det kunde jag också sakna, som finns så tydligt i tvåan, att så här, Mad Max äter hundmat, förstår du? På konserv, som hunden sen får slicka rent. Och efter att hunden har slickat rent, så får människa nummer två ta det sista. Alltså, för så ont är det, inte bara om olja, utan om mat och vatten och allting. Det känns inte lika mycket i Fury Road, och det existerar inte i Thunderdome. Men så tänkte jag att de tvingas hjälpa varandra, men på något sätt, du vet, deras egon sviker varandra. Men i slutet, när de har skilts åt, så lägger Furiosa sin hand på magen. Man förstår att hon är gravid. Man har inte sett någon sexscen eller någonting. Mm. Men under den här tiden så har hon ändå blivit gravid. Och det är upplägget för trean liksom. Att... Så det känns som slutet på Terminator 1. Ja, men why not? Why not? Ja, det är en sån grej man kan låna. För, ja. Och nu, och det enda är att det är mitt, vad ska man säga, min idé. Det är för att jag vet, hur ska de göra det? De kommer inte kunna göra en Mad Max-uppföljare med bara Tom Hardy. Man måste ju ta med Charlize Theron. Och ja, det då... tror jag de kommer, för hon har fått ändå så positivt genomslag. Precis, och då måste man på något sätt börja bygga, även men... för att återanknyta till film nummer ett. Alltså man måste börja bygga en ny familj för Mad Max. Ja, men okej, men då får jag dra nu då min missade möjlighet, som också är hur jag har lagt upp en trilogi. Mm. Okej, du går fortfarande och ser den här filmen Mad Max Fury Road. Du går och ser den på exakt samma sätt som du gick och såg den nu, okej? Men sen kommer scenen när hon håller på att dö och han ännu inte svarat vad han heter. Då kommer den scenen, men istället för att svara My name is Max, som man gör i den här filmen, och det är lite rysningar då av någon anledning, så svarar han någonting i princip så här: My name is Adam. Mm. Eller någonting. Och då är det så här: jävlar, det där är inte Mad Max. Och så kommer frågan kanske: och vart är du på väg? Och han säger: I have to find Max. Okej? Okay? Det är film nummer ett. Det här är inte Mad Max, utan han letar efter Mad Max. Film nummer två. Jag gillar det. Ja. Ja, film nummer två, så kommer, då vet vi om att okej, den här snubben Adam, säger vi då, Mad Adam, Tom Hardys karaktär, letar efter Max. Vi undrar så här: jävlar, han och Mel Gibson kommer teamas upp. Det kommer bli så jävla coolt, bla bla. Det vi får reda på i den filmen är att han letar efter Mad Max för att döda Mad Max för en oförrätt. Och då vet vi inte vem vi ska alliera oss med, för jag har följt Tom Hardy två filmer och gillar hans Mad Max-karaktär. Samtidigt så kommer vi få träffa då Mel Gibsons Mad Max, som vi också gillar. Och hur får vi in Furiosa här? Eller har du stekt henne? Jag har inte tänkt så mycket på Furiosa, men att hon följer Tom. Nej, men hon har stannat i staden helt enkelt. Alltså där hon blev ledare. Och hon är inte med i tvåan, Eller att hon kanske inte är med i två men dyker upp i trean. Eller att hon är med Tom Hardy. Men så är min tanke. Och tredje filmen är att han jakt på att döda Mad Max för en oförrätt. Men att det kanske ändå slutar med att de teamar upp på något sätt. Ja, de tvingas. För det passar utmärkt i Mad Max-universumet liksom. De tvingas. Så det är min tanke. På ett sätt att få folk att se Tom Hardys Mad Max. Men att det ändå inte är ett annat prequel-universum. Det hade ju varit underbart. Det här är inte prequel, det här är fortsättning. Ja, men för jag hade älskat ditt scenario, och speciellt att återse Mel Gibson, att folk kan skita i att allt han har sagt och gjort, för han är en fruktansvärt bra skådis liksom. Ja, men det kommer, alltså, hamnar han i rätt film med rätt regissör, jag menar, skulle han göra en ny dödligt vapen och den skulle se kompetent ut, så hade folk skitit i allt han har sagt om judar och hur mycket. Men jag tror inte ens det är det som är problemet. Jag tror problemet är att han super rejält. Alltså, glöm inte att när han slog igenom, alltså jag tror under Mad Max 1 så söp han fortfarande. Sen blev han nykter och då kom hans karriär. När hans karriär började dala var när han började dricka igen. Det är så tydligt i vissa fall. I hans fall. Alltså Johnny Depp kan supa hela sitt liv och så kommer han dö av en hjärtinfarkt. Men Mel Gibson kan inte det, för han ballar ur. Precis som hans karaktär. Alla hans rynkor i hans ansikte talar för att det där är en mörk individ. Ja, och rätt sliten liksom. Det är... För han hade ju till exempel, Mel Gibson hade ju alltid, han behöll ju alltid, herregud, det kan man få skit för. Men han hade, alltså frun till sina barn, de var gifta under hela den här, alltså hans framgång 80-90-tal. Mm. Men sen skiljer de sig och där fuckar upp sig. Det kan ju vart att han tog, alltså så här, men han var verkligen på riktigt nykter. Det är ju många Hollywoodskådespelare som är inte nyktra egentligen, men han var så här helnykterist eller nykteralkis, och så det är nog det som är det största problemet, tror jag. Jag vill bara säga, vi ska gå vidare då i diskussionen, men bara säga om Mel Gibson är att jag hamnade framför filmen Sammansvärningen, som du säkert minns bra, med Julia Roberts. Och som, vet du, som den kom under tiden när jag betygsatte alla filmer och rankade dem varje år. Och den kom sist i året. Då gav du Sammansvärningen. Den fick bomb. Då använde jag så här, jag hamnade framför den en kväll, och den andra kvällen, en annan kväll hamnade jag framför Tango & Cash. Det var så här, sköna, gamla VHS-rullar man satt och tittade på hos mamma. Ja. Men då såg jag sammansvärningen och jag tycker, jag såg inte klart den tyvärr. Fan, för jag var tvungen att sova, men jag ska se klart den. Men även om jag tycker Mel Gibson var horribel i den, i att han spelar någon jävla typ Johnny Depp-karaktär, så tycker jag ändå att fan, Mel Gibson är fan en filmstjärna alltså. Han kan ändå bära en film på sina axlar och det är synd ändå att han har försvunnit bort lite. Och hoppas att han kommer tillbaka. Gärna i en George Miller-film. Ja, det hade varit det bästa. Men det tror jag inte kommer hända. Jag tror att det kommer bli en sån här kompromissad uppföljare. Men att de inte kommer våga göra det som jag beskrev. För att det jag beskrev är inte den film jag helst skulle vilja se. Men jag tror att det är det bästa man kan göra. Att bygga en familj. Alltså en sån här motvillig familj av dem. Förstår du? Där är trean. Så vet ju inte, Mad Max vet inte att han är farsa liksom, utan hon är på the road med sin galna fyraåring. Men fortfarande, den här filmen utspelar sig väl innan första Mad Max, så det innebär att han måste ju få sin fru och det barnet. Vadå, vilken film utspelar sina första Mad Max? Den här Mad Max-filmen utspelar inte den, är inte en prequel? Nej, för fan. Nej, men nej. När utspelat, alltså, är det här efter... Okej, nu ska jag ge det. Vi börjar på år 0 som, du vet, Jesus-räkningar liksom. År 0 är Mad Max 1. Och tänk då att kanske så här, år 30 är Road Warrior. Alltså så här, nej, förlåt. Nu går jag väldigt fort fram, för Mel Gibson är ju så här, men det är 3 år senare. Thunderdome är på något konstigt, det är så här 10-12 år senare liksom. Fury Road känns som, alltså det är därför Mel Gibson hade kunnat spela den här rollen, för att det här samhället har utvecklats så mycket, så det känns som att han borde kunna vara så här 50-60, förstår du? Men okay, den... jag bara förstår att det är någon sorts prequel och på lika så någon sorts så här reboot. Nej, för George Miller pratade ett tag om att så här, den här utspelas kanske mellan Road Warrior och Thunderdome. Men nu har han sagt att nej, den är efter. Och det är helt logiskt. Och speciellt inte efter ettan. För ettan, då finns det fortfarande en polisstation. Även om den är så här, du vet, risig. Förstår du? Och folk bor fortfarande i hus. Alltså, så här... nu bor man ju liksom i bergen. Ja, exakt. Så att nej, den följer kronologiskt. Men han är inte så tydlig med det där heller. Som sagt, George Miller slarvar. Som du sa, han bryr väl sig inte egentligen. Nej, precis. Han bara, jag vill göra Mad Max, jag vill ha biljakter med rostiga bilar. Ja, i det universumet. Men han sitter inte och leker med så här, hur får vi ihop tidslinjen här liksom? Vilket jag hade önskat att han gjorde mer. För att det var ett problem redan i Thunderdome. Redan där, då möter Mad Max en karaktär som är hans sidekick. Sidekicken som inte fick äta hundmaten i tvåan. Har en stor roll i trean, men det nämns inte. Det är ungefär som att, vänta nu, är det här en annan karaktär? Fast bara samma skådis och med flygplan, förstår du? Men jag tycker på något sätt, eftersom han har gjort alla filmer så har han rätten att göra det. Jag ställer med på när det kommer in en ny regissör eller manusfattare och fuckar med en tidslinje. För det tycker jag är att spotta fans. Och på något sätt filmhistorien och filmserien i ansiktet. Absolut, jag håller med. Men jag önskar att han någon gång i sitt liv, alltså mellan Thunderdome, det har ju gått 30 år, att han hade blivit kompis med James Cameron. För jag tror en dag med James Cameron så hade han blivit intresserad av att vara lite mer noggrann med sånt liksom. Ja, fan, tur att du inte spelar tv-spel, för du skulle säga typ tidslinjen för Zelda-spelen då. Den också är helt galen. Men ja, fortsätt. Ja, punkt nummer 8, The Bad Guy, eller The Bad Guys. Men kanske främst The Bad Guy. Redan i trailern kände jag så här: yes, nu är Mad Max-universumet tillbaka. Efter Tina Turners snälla och rätt väldigt sexiga kvinna också. Tina Turner är en så här workout 80-tals sexig skurk, vilket inte är Mad Max. Men här har vi ju en så här grym snubbing, konstig mask med bölder på ryggen. Han är väldigt visuellt stark, skurken liksom, hur han är. Precis. Han, och vet du att det är samma skådis som spelar skurken i ettan? Jag vet om att det är en skåd som har varit med i de tidigare filmerna, men jag har inte koll på vilka roller han har spelat. För de springer lika otäckt. Alltså, så att när han springer så är det lika obehagligt, lika så här psykopat obehagligt. Men det är inte samma karaktär. Utan det är ju mest en så här privat homage liksom. Väldigt otäck är han i ettan. Det ska bli kul när du ser ettan och tvåan, för att jag tror att du kommer tycka om det. Och jag vill höra i podcasten vad du tycker om det. Men det har de ju lyckats med här. Men däremot kanske det hade kommit på plats 9 eller 10 om det inte var så att på grund av att vi har Mad Max och Furiosa, så ges de andra skurkarna, kan man inte utveckla. Alltså du vet, den här lite handikappade muskelknutte-sonen och sånt där, som är väldigt utvecklande i främst Road Warrior och delvis ettan. Alltså de här konstiga skurkarna, för att det är det som är för mig väldigt mycket Mad Max-världen. Med de här färgstarka skurkarna som hämtar lite ur Bond-universumet också. Ja, och ännu, alltså, så här, och ännu mer. Alltså som liksom man förstår så här, de ligger med igen barn som lever anarkistiskt, alltså fast de är vuxna, alltså så här, de är bara helt jävla galna liksom, på ett skönt B-sätt som, ja, som George Miller verkar älska. Punkt nummer 9, bilarna såklart. Jag tycker bilar är skittrist. Du tycker det är ganska trist också, eller hur? Jag gillar ju varken bilar eller öken. Nej. Och jag hatar, och det ska vi tillägga, alla vet hur jag hatar skurkar. Jag har aldrig haft det så här högt uppe på listan. Och absolut inte bilar, men de är ju jätteskoja. Apropå när han har gjort storyboard, så alltså där har han ju suttit längst. Han har skitit i så här tidslogiken, men han har ju suttit med varje bil, känns det som. I, alltså han har bara suttit och gottat sig totalt. Jo, men det delar, han sa ju också det att han har väl sagt i alla fall att på något sätt att han vill ändå att allting skulle vara vackert i den här filmen. För att när man lever ett sånt fruktansvärt liv under sådana fruktansvärda omständigheter, så hittar man det vackra i det som finns. Och, så här. Ja. Och jag gillar verkligen allt från bilar till kostym. Det finns någonting så genomarbetat i det som jag verkligen föll för. Alltså, det här, ja. Så här, alltså, vinna Oscar i Art Direction och liknande är ju så här, inte otänkbart för den här filmen. Nej, det hade de alltså det borde den kunna få. Och det här med bilarna finns ju även till och med i Thunderdome, men i tvåan, förstår du? Alltså så här, det känns som att bilarna pruttar och lever sitt eget liv. Och det sitter skallar hit och dit, och det är liksom, men det var en, alltså det nu kommer vi till punkt 9. Det här är punkt 9, och även punkt 10 är det klår. Även min favorit Road Warrior liksom. Och det är det som gör att folk älskar det mest, tror jag. Och punkt nummer 10 är helt enkelt, filmen är beskrivet som en enda lång biljakt. Jag tycker inte riktigt det. Alltså de tar pauser och allting och sådär. Det är en lång jakt, men det är ju fler filmer som är, förstår du? Alltså det är... Jo, men alltså jag, när jag gick och såg filmen, så förväntade jag mig, först byggde jag upp idén om att det kommer att vara ett klimax i den här gröna vackra staden som hon pratar om, den här oasen som hon är på väg till. Sen inte den fanns, och de bara pratade om att vi måste åka tillbaka, tänka, okej, då kommer det vara ett klimax, en ny sorts actionscen och helt häftigt i den här bergstaden som vi har sett i början då. Men sen när skurken väl, den här superskurken då, väl dör under biljakt, ännu en av de här biljakterna, så blev jag lite besviken i att aha, alltså filmen känns enkelspårig och sådär, och jag förväntar mig något annat i sista akten, liksom klimaxet. Men sen så läste jag det här då, att George Miller har sett som att han vill göra en film som bara var en enda lång bilja. Och då är det svårt ändå inte respektera det. Då fick jag ny respekt ändå för hur filmen såg ut, och nästan så att jag ville gå och se den igen. För att då blev jag såhär, ja men fan, grym idé, skönt att du körde på det då liksom. Ja, och vet du vad jag kan känna? Det är så här, för jag hade ju tvärtom förväntningar. Jag gick för att se en enda lång biljakt och tänkte mig Runaway Train, gamla 80-talsfilmen med John Voight och Eric Roberts, alltså ett skenande tåg. Så jag tänkte eller den, då det finns även den med Denzel Washington och Chris Pine där. Ja, men precis. Så jag tänkte att det skulle vara en enda lång biljakt. Vad tycker du om låten Runaway Train från tidigt tal? Från 90-talet. Ja, men den var ju så sorglig. Alltså videon till den var ju massa bilder på Missing Children. Alltså, ja, så att den blev ju så tragisk på grund av det var ju därför det blev en hit. Alltså den låten. Ja, det var väl det. Ja. Men här var i alla fall punkt nummer 10, den sista biljakten, alltså när de åker tillbaka, är så jävla rolig. Alltså du vet, med de här jävla, alltså de har någon jävla så här som långa stavar som de bara svänger över bilarna. Det är bara totalt ös. Jag hade velat ha mer R-rated här, som sagt. Förstår du? Mm. bara i korta bilder, men det är ju en jätteskoj som biljakt som där återanknyter det till Road Warrior och hela Mad Max-världen. Alltså där blir jag Mad Max-nöjd. Jag gillar nog mest den actionsekvens jag gillade mest var nog egentligen första där när Furiosa och Tom Hardys Mad Max och han Nicholas Hoult slåss. Och alla försöker ha kontroll över pistolen och det här, och de är kedjade fast i varandra. Det. Ja, men okej, okay, det är en stilla stående action scen som bygger så mycket kring biljakter. Mm. Och den scenen jag nästan tyckte var typ mest intensiv. Mm. Biljakterna för mig blir lite att alla var rätt lika typ. Jag gillade gitarrsnubben, men det gör ju också alla som har sett filmen. Ja, men det gör alla, för den är så totalflippad så att inte... Men jag tycker lite nu när han ändå sagt att han vill ha som en lång biljakt. Jag gillar så här regler och strukturer, att man följer ett regelverk i filmen liksom. Som Roy Andersson är duktig på, Wes Anderson är duktig på, många andra också är duktiga på. Men om man vill ha en lång biljakt, då var det kul om man hade haft en regel som var liksom att filmen ska alltid vara i rörelse. Ja, men det är det jag menar, och det tycker inte jag den är. Så att det är därför min punkt nummer 10 är den sista biljakten. För det är inte en enda lång biljakt. De stannar på många ställen, och inte bara stannar för att få bensin, för det hade varit okej. Okay. I den här enda långa biljakten. Men nej, jag tycker att varje bild ska vara rörelse. Tom Hardy är hela tiden i den här war riggen, eller vad man kallas, och den rör sig hela filmen igenom. Ja. I typ nästan i realtid. Och det är bara en biljakt, eller även i lugna partier så är de fortfarande i bilen som rör sig framåt. Får jag rekommendera en bortglömd film där karaktärerna tvingas att vara i rörelse hela tiden? Crank, eller vad den heter, med Jason Statham. Ja, nej just det. Rätt skön just därför, för övrigt. Alltså så här, den är inte den bästa av filmen, men den är rätt skön nu när du säger det. Skön idé för, skön för det typ. Jo, men och de lyckas okej med det. Så det är en bra så här bakisfilm att se själv. Men det är ju ingen film man ser med folk och sen sitter och pratar om att det är ett mest, alltså, för den är inte tillräckligt bra för det. Men den lyckas. Det är lite som med Adam Sanders Click. Nej, men den är så här, det är bra, du vet, bra så här high concept, du vet, actionfilm som såldes in med en mening bara. Precis, det är det jag menar med liksom. Adam Sanders Click. Alltså så här, den lyckas egentligen inte, men det är en så skön idé att den är skön att se när man är förkyld eller bakis. Men man kan inte, alltså den är egentligen inte särskilt, alltså den är för slarvigt gjord. Men George Miller är ju inte heller, precis. Han är inte så här, han är inte superkonsekvent. Han är en liten, förmodligen gammal så här hippiefarbror. Och han gör det ju tillräckligt bra ändå, eller hur? Ja, alltså jag tycker filmen var skithäftig. Alltså jag tycker fortfarande, inte för många har kallat den mästerverk. Den har ju såhär 98% på Rotten Tomatoes och allt det här. Vilket är roligt, men jag håller inte med. Jag tycker fortfarande den är, har för mycket placeholder-karaktär. Det är mycket, för mycket kartongtunna karaktär. Det finns inga så här riktigt, förutom då kanske skurken och så. Men jag tycker både Tom Hardy och Furiosa spelade väldigt, väldigt ordinärt. Och sen, det är väl det och att jag tycker att på något sätt att skulle de ändå typ, de borde kunna sälja den sista biljakten då till mig som ett klimax, utan att jag ska behöva läst George Millers intention innan. Alltså att då borde jag märkt av att den var den stora biljakten. Ja. Nu blir jag lite tagen på sängen när hans ansikte slits av skurken. För jag trodde att, aha, vi kommer ha slutuppgörelsen i deras bergstad. Ja, alltså min största chock, och sen ska vi avsluta det här, men det var att, faktiskt att, alltså att Mad Max då, Tom Hardy, säger så här, nu vet jag, vi ska åka tillbaka liksom. För mig, alltså han sålde inte det manus, George Miller, för att så här, även om det är då en underbar biljakt, så är det så här, okej, vänta nu, ni har flytt för livet totalt. Mm. Och väljer ändå att chansa på att åka tillbaks. Och den enda arsenal de har fått är typ 5 kvinnor. Ja. Alltså så här, det är inte logiskt att de ska möta alltså den här armén. Liksom. Nej, de har en lite löjlig Disney-idé där ju om att om vi bara spränger berget på rätt ställe. Så jag inte fattar, för jag tror de sprängde det på vägen dit. Och så nu plötsligt så kan de spränga sönder igen. Mm. Så här, vi kan stänga in alla. Och det är så här, det här känns... Ja, och det blev förvånad. När de kommer tillbaka till bergen så trodde jag att... Okej, okay, men nu varje fall, nu återstår ju de här på motorcyklarna. Mm. Men nej, det blev otydligt. Igen, tillbaka till min punkt nummer 2. utrot också. För plötsligt är de i staden och så gör man något episkt av att han försvinner i vimlet. Men det är inte heller logiskt, för att hon är mer Mad Max. Alltså det där, det finns massa skönhetsfläckar. Men det är jätteroligt att folk älskar den här och ja, som jag sa, ja. Det är en skön signal om att R-rated funkar, R-rated uppskattas i den här genren. Men jag tycker det hade inte varit nästan snyggare där i slutet om Tom Hardy, Mad Max då, helt den som säger att vi ska inte åka tillbaka. Mm. Det är Furiosa som vill åka tillbaka och går emot Mad Max vilja, så att vi i publiken sitter och tänker att det här kommer gå åt helvete. För att Mad Max säger att det kommer göra det. Men jag kan till och med säga, jag som har sett Road Warrior så många gånger, kan säga att det logiska hade varit att det är Furiosa som säger att de ska tillbaka. Och vi behöver dig, Mad Max. Han vill absolut inte. Han har sin, alltså han ska vidare nu. Men hon typ skjuter honom i knät. Vilket han blev skjuten i ettan. Förstår du? Mm. Skadar honom så att han måste hjälpa dem tillbaka. Alltså, du vet. Det hade varit mer logiskt än att han ska vara att han ändå bara blir så här hjälten. Mm. Hjälte, men det var ju, för det var ju det de hade byggt med flashbacks, du vet, så att bara why didn't you help us, Max? Och då ja. Är det Thunderdome-barnen. Det kan inte vara några andra. Men han hjälpte dem i Thunderdome. Förstår du? Alltså så här, han har skapat något nytt här, George Miller. För att han sket i det, alltså i manuset på det sättet och var så kåt på storyboard. Men den är fortfarande en 4, så att det är fine. Det är fine. Men det hade kunnat. Ja, ja, det är inget mästerverk som den har ju fått. Jag tror den fick 5 getingar i Expressen liksom. Jag vet inte. Det känns som en trendfemma helt klart. Vad fick den av Emma Grey Munthe? Hon har inte gett något. Hon har inte fått betygsätta den, utan hon har bara uttryckt sin glädje. Okej, men det får man göra ändå. Mm. Men okej, Gustav, vad är det vi kommer prata om nästa gång? Och det kommer fortfarande, jag håller fortfarande med om att ska ni se en actionfilm nu under vår och sommar, så är det den här som kommer vara såklart bäst. Det är jag övertygad om. Ja. Mm. Men okej, men vad är det vi kommer prata om nästa vecka då? Ingen aning. Hitchcock. Mm, precis, som vi egentligen skulle ta den här veckan. Men vi tar det nästa avsnitt då, Rope och Under Capricorn. Mm. Och det här är en podcast om film med mig, Emil, och med Gustav som ni hört. Den finns på iTunes, den finns hos filmfenix.se. Och ni kan även lyssna på den via vår hemsida tittadomsnackar.se. Gilla oss gärna på Facebook, och ännu hellre får ni gärna sprida oss och tipsa era vänner och bekanta som gillar film om oss, om det här var ett intressant samtal. Det kan ju vara så att ni tyckte det var skittrist. Men vi hörs helt enkelt nästa vecka då. Ja, och jag vet vilken film jag vill att du ska prata om till min födelsedag. Vill du se den nu eller ska vi stänga av och hålla det lite mystiskt? Nej, utan The Abyss, Avgrunden. Så ser den, alla lyssnare och du. Ja, men du fyller år någonstans i mitten av juli va? Ja, ja. Vilket betyder att avsnittet kommer upp i september. Men då kan jag ställa frågan, för att filmen jag tycker du ska prata om min födelsedag är också en film jag tycker borde finnas på IMDb Top 250. Det här är Mad Max, är en film som nu finns på IMDb. Men det kan jag säga om Avgrunden också, för att den finns ju inte okay. Där. Nej, precis, men det är bra. Då har vi ett tema där också. Ja, men vi hörs, Gustav. Ja, men jag tror du skulle säga filmen. Nej. Nej, okej, men min film kommer nog bli Squid and the Whale då. Ja, okej. Okay. Mm. Yes. Vi hörs. Ciao. Hej.